أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق الله العظيم. سورة الكهف مكية وهي 110 آيات. سورت کہف مکی سورت تے ہجرت دمخ کے نازل شوری یوصلو نس آیاتو لری و 12 رکوعا او 12 رکوری مسلم شریف کے رضارنگا حدیث و پنور کتابوں کی دا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت ماننے دا خبر نقلنا کہ کم بندہ دا سورت کہف رومنی لس آیاتو نے یاد کرن اغبا دا دجال دا فتنین محفوظی دیم روایت دا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی کہ دا سورت کہف اخری لس آیاتنا کچا یاد کرن فتنہ دجال نبا محفوظ. سہل ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کم مننا دا سورت کہف رمنی او اخری لس آیاتنا اولو سل دد قدم نہ تر سر پورے یو نور با اللہ پیدا کی اور چاچے ٹول سورت کہف الست نو ددر پارا نظم کے نہ آسمان پوری نور با پیدا کی. بعض روایات کی بھی چکن مند جنے پر ازمانے دا سورت کاف تلاوت کو دد قدم نہ دا اسمان بلندے پورے یو نور میں پیدائشی کہ دا قیامت پر ازمانے میں دل رنا ور گئی اور دا تیر جمعے نہ تردی جمعے پورے تول گناہ نے اللہ معاف کی کہ جمعے پر سحر سورت کاف سو پوری. بل روایت کی ریتے رحمان علیہ السلام فرمائے کہ کم بندہ دا جمعے پر سورت کاف الف سو اتر رضی دا ہر قسم فتنے نے اللہ بچ کی کتے وقت دجال را گئے نو دے با دا فتنے دجال نا ام بچ کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ چاہ سورت کاف ہو دا سورت کاف ٹول پٹول پیوز البانے نازل شوئے او دے سر اویا زر فرشتے راغلی دے دا دے سورت عظمت معلومی. شکان نزول دے سورت دارے کہ پمکہ مکرمہ کے دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت چرچاو شدا شہرت خوش ہو تو قریش مکہ پریشان شو او خپل یو وفد اولیگر یو دو سری اولیگر نظر ابن الحارث رقبا ابن ابی معید داد وقتان مدینه منوری عالمان اولیگر ویدغ خلط لطورات و دا انجیل عالمان دی لپیغمبر علیہ السلام بارکی تی تکو سکے بدا یہودو عالمانو دیکھ کفار مکہ تا چلو خو ویدری سوالونا لپیغمبر علیہ السلام بارکی تکو سکے رسول جواب درک ہم پیغمبر مرے کہ رسول جواب در نک ہم پیغمبر مرے اور کہ رسول جواب در کہ یہ در نک لبیا پیغمبر مرے سوال نمبر ایک دارے کہ نا آگے نوجوانان و حال ذات بیان کا کہ پا قدیم زمانہ کے نقفل خار نواتلیو دا غیتو آتے آرہا دے خلق و تنا خبر دے رہا عجیب اخیانے رہا دویم نعاد سری حال کا پوست پہ ہوکے جنہ مشرق حتا مغرب علی تمامی دنیا سفرے کرے لے ناغس واقعات کی اور درین نروح پمارے سے کتا پوست ہوکے دادو قریشی سری رانل مکہ مکرمے توافظ شو اور اخبر قوم راجمہ سے یو فیصلکن خبر امروڑے للا اور دیا دا یہودیان دا عالمان پورا قصہ ورولا ودا خلق رالل اور دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کی حاضر شلو سوالی اوکو پیغمبر علیہ السلام کی ووری دل وی سماما جواب در کبا ودا غی وقت انشاء اللہ ویل ایر شو خلق واپس شو وی سماما پیغمبر علیہ السلام جواب کی سوال وحی نازل نشنا سورة انتظار اللہ نرات للا دوح سلسلہ بلشلا تنزلت رضی اللہ نرات قریش مکہ پیغمبر علیہ السلام کو رہے خندام مصفرے کو لی پیغمبر علیہ السلام بخفشینو آخر تنزلت رضی پس جبرائیل علیہ السلام را رہی سورة کہف نازل شو اور پا دیکھے نواحی دا تاخیر سبب ہم بیان شو کہ آئندہ زمانہ کے نیوکار چول وعدہ کے تو انشاءاللہ وایا دے واقعہ کہ پیغمبر علیہ السلام نوے لے کہ سبب انشاءاللہ جواب کو انشاءاللہ نوے لے اور پا دے تنبیح ورک لیشنا کہ پا دے وجہ نواح سلسلہ دیکھ تاخیر لازم ہے ندی صورت کی دے مانے لے بارکی یو آیات راگنے چھو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِئِن إِلِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ حضرت پا دیکھی نا آغی نوجوانان واقعہ بیان شوینا کہ یہود داغی تپوس کو جگا اصحاب کہف دی دا اغی بندہ واقعہ ذکر شلہ چلہ مشرق تر مغرب سفر کرنے لے اغی ذلقرنین لے ذلقرنین اور دا روح قبارہ کے سورة بنی اسرائیل کے یسألونک عن الروح دا اغی اجمالی جواب ورکے شو الحمد لله الذي طول حمد صناع الله لرى أنزل على عبده الكتاب فقفل بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بان كتاب نازل كلمه ولم يجعل له عوجا نير قرض ولدي كتاب لرى سكوب عليه نطول حمد سنا لائق اغا اللہ لے شخف المخصوص او مقرب ترین بند محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم باندي اعلى او اكمل كتاب نازل كرده تمام روي زمين وعلى ودفارة يولوه نعمت تي فده كتاب كهس قسم كوغوالي بشتري عوجا كوغوالي تكي بشتري فده كهس قسم كغليش نشتا كوغوالي ان لري ولم يجعل له عوجا عوج طمانانا كوغوالي يو طرفة كغيرل ما إلى كغيرل القرآن پاك لفظي أو معنوي كمال داري كي پديك هر قسم فصاحة أو بلاغت شتا نو يوزه كم تكي كمينا لراغلي فعلم وحكمت كي كمين شتا دا مفهوم طلحال معنه كمين پكي نشتا هذا هو قيما كوغوالي كي قتلشت ندا نيغني سيدري قيم ومعنانا مستقيم سيدا نيغ أدنا معمولي تغليش كوغوالي ميلان يو طرف تنغري أو قيم تغيب معنى سراو أخلي ناغم مستقيم نعلاوة نهران أو محافظ نهران دا قرآن نگران لے دا محافظ لے دا بندیانو دا تمام مصلحتنو حفاظتے کرے دا قرآن پاک تقبل کامل و مکمل اور دا مخلوق خدا دا پارہم کامل اون کے اور مکمل کون کے ولم يجعل له عوجا ميذكر زول دي قرآن نبا عوجا سكوغو علي قيما سيدة دي نيغنقا مستقيم ليعذر بأسا شديدا دينا قارا كي يرووري بأسا شديدا دا قرآن يرووري بأسا شديدا دا سخت آفت من لدن هدى الله دا طرفنا كسوكي نمني یہ سخت آفت میں پیراشی تکذیب والا رفتار پر دنیا کے و آخرت کے آفت نوئی وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ او خوشخبری وہ رئی الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اَغِمُوا مِنَانُ تَا يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ چِ عَمَلْ دَنَي كَي كَي أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا جِدِي رفتار دیر خُلِ بَدْلَلَا اجرا حسنا دير قل من لنا ما تفين فيه امدا ديما دن سيرون كي قدك هميشا اخرت بدلا جنت تي او مؤمنان بفكي ان لهم اجرا حسنا دير قل دير قل من لنا كي جنت تي ما تفين فيه امدا ديو قدك هميشا دن سيرون كي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا او دا قرآن يروري الذين اغي خلقتا قالوا اتخذ الله ولدا كي الله قد بشيني ولده دا الله دزوشتا نيلوشتا نيخدشتا يسوك ورل اولاد زامن لنا التجويز كي اغويتا ويروري ما لهم به من علم ولا لآبائهم نشتبين قال قضي خبر من علم سفو يوصدل ولا لآبائهم ونجد دي طار نشتس علم شتا فخوان يو قطا خانا كلمة نشتبه كرا روانا جد اللا زامن دي ودى اللا لرياني دي ثبت تغوانا ثبت ورسل نشتا وعیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیرے ولی زیر اپلاری نشتا نو ملے سو پلار تو چلے کم سیدو پلار مین و بلتا غیر پلار با اللہ وی دا آدم علیہ السلام خون پلار نشتا نو دا غیر پلار سوکے دا غیر خمورم نشتا نه موش رو نه پلاشتا نه آدم علیه السلام ده پار خود چام پلار یاد نکن یسو که پلارشتا خمز در عیسی علیه السلام وی پلار نیشتا من بلد یسو پلاری خوال نامی پده حیوانات تا کسی هر یو حیوان اولنی پیدا شده نه پلار کم دی رومنه نیخا رومنه سلما اللہ چی پیدا کی در چاڑا پیدا ناوی مو پلار سشو هر یو حیوان ابتدا کی چی پیدا شده بغیر در مور پلار اللہ پیدا کی بیا رستو بچی رونل یا اجیتیل در حیوانات نسل پی مخدیتی هندوستان کیو انگریزو یا طالب ورسرا بحث تو ناغا انگریز دیر چالا کو فقفل چالا کیم ان لخلق مخ کی زان ثابت کی چیز دیر قابل موضب پاس مولا طالب میں فیل کو یو کلالو آغا ور مخ کی چیز طالب تیر طالب تا دیخ واشر وی دی انگریز سر بخبر کم ریالک انگریزا داخل رسول کالو داخل عمر سمرا یو تی چکسنا خبری مکہ داخل عمر سمرا تفوس مکی وی ناسی تفوس کم کنی چو ہویا تا داخل یادی چی داخل زویش تا عیسیٰ علیہ السلام یا زویری تا رسول کالو ری وی نا خبری مکہ وی نا یوصل بیو نا دین مکی وی نا یوزل بیو نا دین مکی نا دین مکی وی خدا خدا خدا دیر مدیر کن فنور زامنی سکر بس دا یوز ری وی نا بس دا یوز ری میزه مرد تا ده خدای نه خود زخیمه دو پر زوز کالم عمر میری او نیم درزن زامن می روری رستا ده خدای پر یدون مده که یلو یو زی روری کرانه ده خسم دیر دیر روری کلی یوم نروری فبهت اللذی کفا نه ده خدای زامن بونه نشتا ده خدای هر صفت چی ده بس کامل و مکمل وی لکه زامن لوړل څه ښه صفتو نو بیا خو والا ډېر بېشمېره په کار وو خو زامن لوړل دا د کمزورۍ علامه ده کوم بنده چې زوی غواړي دی وي په ما به فنا راځي زه به مړ شمه نو چې زامن مې وي نو نسل به مې باقي نو خلک به مې نومول چې دا د فلاني زامن دي او دا د فلاني لوسي دي نو زامن او لوسي خو خلک دې له غواړي چې فنا شم له دنیا نه لاړ شم نو په دې به مې نوم یادي یا چه زه کمزوری شم و خدمت نه ضرورتی نو دا زامن به خدمت کوي نو په خدای نه فنا راځي او نه په کمزوري راځي چې زامن غواړي ما لهم به من علم ولا لآبائهم نشته دې لپاره په دې خبره باندې من علم څه پویا هیڅ خبر ورسره نشته ولا لآبائهم او نه دې پلار نیسه سره ته علم شته خبرت کلمتن تخرج من افواههم ډېره لویه خطرناکه خبره ده خبرت کلمتن ډېره لویه خطرناکه خبره ده تخرج من افواههم چې د دوی د دې خولو نه راوځي ان یقولون الا کذبا نه وایي دوی مګر دروغ وایي دا کافران دروغ وایي چې د خدای زامن د خدای لوریانې فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك شاید چه سزان مرکی باخع چه دا مریضا لخفقی باخع نفسك سزان لمرے خفق زان مرکی على آثارهم فدی پسے إن لم يؤمنوا چه دی ایمان نروری به هذا الحديث فده خبر بانه نخلی فده قل خبر بانه اصفا دلی رسوسا دلی رسوسا دار وجد ما انا جعلنا ما على الارض زینة لها انا بیشک من جعلنا من جر زولنی ما على الارض هر غصت پر ازمک بانه زینة لها جد ازمک زینة جو کرنی لنبلوهم ايهم احسن عملا دين قالت من ازمائش وامتحانك فبيبان ايهم احسن عملا لكم يوم قديك دير قل عمل والاني انا جعلنا ما على الارض زينه لها دزمتنا تمام مخلوقات حیوانات تھی کہ نباتات تھی کہ جمادات تھی یا پر عزمک کے دنن اردہ بیشنے رخضانے اللہ اسی کانو نری پکی دا طول در عزمک رونق دے زینت تے بتا ویچے پر عزمک کار شیر دول لے دا مارا و لغن چی پکی گردل دام دول لے زینت تے رونق دے دا سے نور بیش میرا زناوار شاگر زنری دی دا دوی کی زینت کم دی نا بسن زینت شی دا زینت دے جو سمرا سی زنف دنیا کی دی او خطرناک گڑنی شی موزر گڑنی شی دام رونق دے پا یو اعتبار ماننے دا مجموعہ عالم پا اعتبار ماننے ہے شیم خراب نشتا زکتی اندے خراب نا خراب سنتی وی نا پا بل حیثیت نا پاگے کسنا سا حسن او فیدوی دا دا زهر و دک زناور دا مار لغم او دا سی نور زهری لزناور او دا سی پدی بوتو کم زهری لشتا دا خو تول زهر دی فرچه دا کری فیو خاص طریقه ما نی مریض لور کی نو ام دک زهر دا مریض دا جوڑی دو دا پارا علاج شی چال پارا با نقصانی کو چال پارا با فیدوی نہیں ہے چیز میں کمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں دا اللہ دا قدرت پا کارخانہ کی ہے شیم خراب نشتا یو عالم چہل قدمے لوتلو تو پلار باندے پیو سوچ کے روان دے نہ جانے چیز میں کہتے ہو کہ تم یہ نرم روان دے یہ غط نرم دے گرم دے روان دے تو دا عالم وی دے نرم تا مخیال شو کہ دے چر تا روان دے سکی عالم ہم پچھا کرو اتلو نو دے نرم تا سی روان دے گرم دے سن غالے تو رسے دو دا عالم ہم پچھا سن غالے تا روان دے دے سن نا یو شمشتے باہر رو وقا دیلالم ورسوک کرو اور دا شمشتے پشا سور شو شمشتے غلی گن دروار شو بوتا اور پو گو کی لامبو شو روک دا سن پوری غال لامد دا عالم دیکھو تیارا کشتے و دیکھو کینا تو دیم روان دی دیم پوری غال وار شمشتے چی دا سن آگ غال تورا سی دلا اوچی تورور دلا لرم دا شان سوک کر پوری وقا یو سڑے ادھر پروت تھے اور یو لوے اجدہا مار دنے سڑی طرف تھا راروان میں قدی سڑی باندے حملہ کئی تک ور کئی اور دیکھ دان علم کے دن دور پروت لو راگ مار پسر مانے کینہ سا غلے تک ور کر اور غلے تشتے ہوا لے بس مرشو مار مرشو دی سڑی تا نقصان انہ رسے لے دیکھ دا سڑی را پاس اس خواہ سپلے پر ترہ اگر اسے تک رضی اللہ رمضہ نے گزار کی دا عالم و پسیور اے ماہ گزارو نکو وہ لگ دے بلا رکھتا ہوں کو لگا سونا غط مار تو دی نہیں دا اگر چوکا سو یا رہے دے چی غط مار وہ دا دیر وقت نا دے لرم پس در آوانی وہ دا سن پول گا ہوا ما اور دا لرم مالتا ہوں ما ویسے دا لرم چر تر آوان دے سن غالی تر آوان سے دا اللہ شمشتے روک کلے دا سن نا دے پر پاس کئی ناسو شمشتے دے غالی ترو رسو او تیرا دا شمشتے لشان کشن تا سرق در روان شو او دا غط مار تا در تو تالے تک در تو دا لرم ورد پسر ورسور شو غلی تک ورکا قدق خریمو شو دا دے لرم دا لاتا خود سبت شو دے مار وزیلو وست دے وزیلو گور روان خطرناک شیخ خود دے انسان دا بچاوی را حفاظت ذریعہ اللہ و گردونا وطا سن رب خراب کاری خود دے پار دا پیلے دے داروگانو باندے پدے نبی دا پاس ہو گورا نو سسرا صحیح باندے لکلی شیو پوائزن زہر اور سرکی رکھے پہ تو کرے گا دا دارو سے دا زہر نہ جو بھی مریض ہے اور کی اللہ کی خوشی زہر کی شفا ہر شی سے رے پارے سے اللہ سنا سکھا اخرا من سے نہ کوئی خدا زینت سے عظمتا دیکھے کہ تمام اشعار دا زینت اللہ جو کرے گی سنا پارا لنبلوهم ايهم احسن عملا ذين قالت من ازمائش و امتحانك قدريباني ايهم احسن عملا كم يو قدريك خا عملوا على ذي دا دنیا دي رو نقبان دي عاشق كيگا ما دا پريگ دو آخرت لفكر منشا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی احسن عملہ سوک نے عمل والا نہ کم خلق نے پیغمبر علیہ السلام فرمائے احسنکم عقلا احسن عملہ خا عمل والا اگا خلقی کہ نہ چاہ کل عقل سوچ سمجھے کرے واورعکم عن محارم اللہ اور کم چیزوں کی اللہ حرام کری باغی نے زیاد پرہیز تو ان کی وَأَسْرَعُكُمْ فِي تَعَاتِهِ سُبْحَانَهُ اور دا اللہ پاک فرمان بردارے طرف تھا دیر پر تلوار ور دن کی دقا خلق احسن عملات خشتا عمل والا دی أم حسبت أن أصحاب الكهف وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا أو بيشك من لجاعلون خامقا جرزون كي ما أغش عليها يقل إذنك من صعيدا جرزا يو أوار ميدان يو رزبنا سرعيش تقل الدنيا باني ثم أماني قل قل سيدون الإدابة هيش النبي دا تمام غرونا آبادے ونے باغونا تمام یو اوار میدان بتی ندوشی ردی دنیا پر ڈول ڈال و سنگار سے سوک عاشقان دی پدے زرق برق بانے عاشقان دی یو رز بدا دنیا بالکل ہموار تخت پاتی شی ہر سب ختم شی سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين